Poďme sa dnes ponoriť do histórie jedného naozaj špecifického lisabonského obchodu. Volá sa Carlos a Santos, je to železiarstvo, nájdete ho na ulici Rua de São Paulo. A máme k nemu celkom fascinujúce podklady, hlavne vďaka projektu Loža z Komistoria, viete, obchody s históriou. Chceme sa pozrieť na to, čím je tento obchod taký jedinečný a možno ako jeho príbeh, no ako odráža aj väčšie zmeny v Lisabone. Presne tak. A tieto iniciatívy ako Loža z Komistoria sú nesmierne dôležité, lebo viete, pomáhajú uchovať nielen tie fyzické miesta, ale aj tie príbehy, ducha mesta. Carlos a Santos nie je len taký obyčajný obchod. Je to skoro ako živý exponát, okno do obchodnej minulosti Lisabonu, najmä tej remeselnej. Dobre, fajn. Poďme sa na to pozrieť bližšie teda. Všetko sa to začalo... Kedy? V roku 1936 založili ho traja spoločníci. Bol tam Carlos Augusto Santos, potom José Javier dos Santos a ešte firma Castello & Diniz Ltd. A čo je zaujímavé, hneď od začiatku mali jasné zameranie. Špecializovali sa na olovené výrobky, hlavne pre inštalatérske práce, domáce vodovody a podobne. Áno, a práve táto špecializácia na olovorúry, tyče, spojovací materiál, všetko toto im veľmi rýchlo vyniesla prezývku. Hovorili im Casa do Chumbo, teda dom olova. A nebola to len nejaká prezývka medzi ľuďmi, fakt sa objavovala aj v oficiálnych dokumentoch, v reklamách, naozaj to vystihovalo podstatu toho, čo vtedy robili. Bol to ich hlavný biznis. Dom olova. To znie fakt výstižné na tú dobu. Ale čím sa teda odlišovali? V tej štvrti na tej ulici muselo byť predsa viac železiarstiev alebo obchodov s inštalatérským materiálom, nie? Museli mať niečo. Niečo extra. Nejakú výhodu. A mali. Práve to je na tomto fascinujúce. Jeden zo spoločníkov, ten Carlos Augusto Santos, vlastnil zlievareň olova. Aha, zlievareň. Áno, a predstavte si to v kontexte 30. 40. rokov. To bola obrovská vec. Dnes by sme povedali, že mali vertikálnu integráciu. Vďaka tomu si mohli vyrábať vlastné produkty priamo pre ten obchod. Olovené tyče, laminované rúry, dokonca aj vlastnú spájku. Mali na ňu špecifickú receptúru. Vlastnú spájku? Presne. A to znamenalo nielen kontrolu nad kvalitou a sortimentom, ale pravdepodobne aj lepšie ceny. Boli flexibilnejší. Konkurencia toto nemala. Vlastná výroba to je naozaj silný základ. Ale narazil som na jeden detail, ktorý ma teda dosť prekvapil. Zdá sa, že istý čas, niekedy v priebehu 20. storočia, predávali aj kohútiky, ktoré vyrábali väzni. To je nečakaná informácia v histórii takéhoto podniku. Je to skutočne zaujímavý historický detail. A trochu to odhaluje aj tú zložitosť vtedajších dodavateľských reťazcov. Možno aj ekonomické tlaky tej doby, kto vie. Ale zároveň to ukazuje zaujímavý vývoj. Pretože neskôr, ako ste spomínali, prešli na predaj kvalitnejších kohútikov. A tie už boli pod ich vlastnou značkou CAS. Iniciály zakladateľa Carlosa Augusta Santosa. Čiže vidíme tu posun, adaptáciu. Presne. Od využívania dostupných zdrojov, aj takýchto, povedzme, neobvyklých, k budovaniu vlastnej značky. Reputácie kvality. Takže obchod si prešiel rôznymi fázami od tej špecializácie na olovo, cez vlastnú výrobu, až po tú vlastnú značku CAS. A ako to vyzerá dnes? Stále funguje na tej istej adrese? Áno, stále je tam. A keď to spojíme s tým širším kontextom, ako sa mení mesto. Carlos a Santos je dnes jedným z úplne posledných železiarstiev na Rua de São Paulo. A zrejme jediným, ktoré si zachovalo to silné zameranie na inštalatérske potreby. Posledným, naozaj. No, jedným z posledných svojho druhu tam, kedysi bola tá ulica a celé jej okolie známe práve takýmito obchodmi, koncentráciou remeselných dielní, špecializovaných predajní. Dnes je situácia úplne iná. Čo presne sa tam zmenilo, viete, v okolí? Je to taký ten klasický príbeh mestského vývoja však, zmena charakteru štvrte, možno gentrifikácia. Tradičné remeslá a maloobchod sa buď presunuli inám, alebo ich nahradili iné typy podnikania, možno viac zamerané na turizmus, alebo proste iné služby. Mnohé podobné obchody jednoducho, neprežili. Konkurencia veľkých reťazcov, zmeny v dopite, rastúce nájmy. Carlos a Santos je v tomto zmysle naozaj taký preživší. Čiže keď si zhrneme tie historické produkty, tie olovené tyče, speciálna spájka, rúry, potom tie kohútiky z rôznych zdrojov, filtre, potrubia. Je to na jednej strane príbeh adaptácie. Odolnosti. A na druhej strane je to vlastne taký živý pozostatok éry. Éry, kedy sa určité remeslá a špecializácie sústredili na konkrétnych uliciach, vytvárali taký jedinečný charakter tej štvrte. Presne tak. Je to taký mikrokozmos zmien. V technológiách prechod od olova k iným materiálom. Vo výrobných postupoch od tej vlastnej zlievárne a zvláštnych zdrojov k vlastnej značke. A aj v samotnej štruktúre mestského obchodu. Ukazuje to, ako sa tradičný podnik musel a vlastne stále musí prispôsobovať, aby prežil. Takže, aby sme to uzavreli. Carlos a Santos rozhodne nie je len nejaké obyčajné železiarstvo. Je to kus živej histórie Lisabonu. Naozaj. Jeho cesta od domu olova po toho súčasného preživšieho špecialistu. Je to fascinujúce svedectvo o plynutí času, o adaptácii, o zmenách, ktoré formovali nielen tento obchod, ale celé mesto. Áno, a možno na záver taká myšlienka na zamyslenie. Koľko ďalších na prvý pohľad úplne bežných obchodov alebo podnikov okolo nás skrýva podobne jedinečné a špecifické príbehy? Príbehy späté s technologickým vývojom, ako tá zmena inštalátorských materiálov, alebo s prekvapavými výrobnými praktikami z minulosti, ako tie kohútiky, alebo proste s tou dynamikou mestského rozvoja, ktorá mení celé štvrte. Aké ďalšie fascinujúce histórie sa môžu skrývať priamo pred našimi očami, za tými výkladmi starých obchodov, ktoré možno denne míňame bez povšimnutia,